بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليه كمان ترى شرنا تاتو وزوى بالحجة mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamilatul quran al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abdul razzaq bin abdul muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala lifikia babu فضل من تعلم القرآن وعلمه قال الإمام الآجري رحمه الله باب فضل من تعلم القرآن وعلمه أي ما يترتب على تعلم القرآن وتعليمه من فضائل وخيرات وبركات في الدنيا والآخرة maana ya mlango huu ni kile kinachopatikana katika kuifunza Qur'an kujifunza Qur'ani na kuifunza katika fadhila nyingi na khairi nyingi na barakat nyingi hapa duniani na akhira babu فضل من تعلم القرآن وعلمه فالقرآن الكريم هو كتاب الهداية وكتاب السعادة وكتاب الفلاح هي قرآن ni kitabu cha uongofu anayetaka uongofu kifuate pia ni kitabu cha saada anayetaka kufaulu hapa duniani na kesho akhira faalihi bilquran na ni kitabu cha alfalah kufaulu kwako mwanadamu na kuingia katika pepo ya Allah ni wewe kushikamana kitabu hiki man akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bitaallumi alquran wa ta'limihi فهذا إكرام له بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لأن القرآن بابها يوتي أمباي الله سبحانه وتعالى أتم كريم أكجفونز قرآني نأكاوى إمون يكويفونز قرآني basi ikram kama hii aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala ajue amemkirimu kwa kumpa saada na kumpa kufaulu hapa duniani na kesho akhira kwa sababu Qur'ani ndio mlango wa yote hayo huwezi kufaulu isipokuwa kupitia mlango huu lakini hizi fadhila zote tunazozungumzia tukumbushana tu si kuisoma Qur'ani kwa herufi zake peke yake bali kuisoma kuizingatia na kuifuata huyu ndiye atakayepata yote kwa sababu leo waweza kumuona mtu aliyehifadhi Qur'ani kisha aishi maisha ya taabu sana sikusudi uchache wa dunia sio ni jambo la kawaida wako katika waliosoma Qur'an na kuihifadhi kwa mfano na wakawa na kichache katika dunia lakini Allah akawapa furaha katika nyoyo zao ukaona waishi maisha ya raha sana daima uko na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ukamwona mwingine amehifadhi Qur'an, ajua kuisoma kwa ahkamu tajwid, lakini apata taabu sana, anabidie aingie mashindano tu, akitoka msabaka huu msabaka ule, nini atafuta dunia. Na sisemi kuwa ni haramu msabaka moja kwa moja, la, lakini malengo yake nini yule anayekwenda kufanya mambo kama haya? Au kamaona Qur'ani ameitumia ni ya kusomewa yatima, fanywa bid'a, au kamaona Qur'ani Allah aliyompa aitumie kwa ajili ya dunia tu, hana malengo ya akhira, huyu atapata taabu hata akihifadhi Qur'ani, pata taabu sana. Kwa hapa wanaokusudiwa ni wale ambao wamesoma Qur'an na kuisomesha Qur'an, wale walioisoma wakaielewa na kuifuata. Muhimu sana kuifuata Qur'an. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن علقمة ابن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض ابن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا أبو خبيب العباس ابن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ. قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث عظيم جدا في بيان فضل تعلم القرآن أولا وفضل تعليمه بعد ذلك. هي لحديث عظيم سانا كتك كبينيشا فضل ya kuisoma Qur'ani mwanzo, kisha fadhila ya kuifunza Qur'ani. Hivi sote hapa tumesikia maneno khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, kuna mtu anashaka na maneno? Lakini hebu niulize swali, ni wangapi katika sisi tuliokaa hapa tumejifunza Qur'ani kweli, na ni wangapi katika sisi tunaosikia maneno haya tufikiria kuwa na sisi pia tufundishe Qur'an ili tupate huu bora? Ili swali na jawabu nalo mwenyewe, kila mmoja ana swali hili na jawabu lake. Je, nimejisumbua katika kwenda kujifunza Qur'an ili niingie katika huu ubora? Swali la pili, je, nani ya kweli mimi ya kuifundisha Qur'an hata kwa watoto wangu ili niingie katika huu bora? Tusikilize hapa makini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa fi riwayatin ukhra lil-Bukhari inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hi riwaya Bukhari. Hakika mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'an na akaifunza. فهذا فيه إثبات الخيرية والأفضلية لمن أكرمه الله عز وجل بتعلم القرآن وتعليمه. Hapa kuna kuthibitisha ubora kwa yule ambaye Allah amemkirimu kujifunza Qur'ani na kuifundisha Qur'ani. Hivi kweli leo katika mujtamaa wetu mwenye kuifundisha Qur'ani achukuliwa kuwa ni mbora, akapewa ile heshima yake anayostahili? Ukitizama makini utakuta kuwa mara nyingi, siseme watu wote wako hivyo, anayedharauliwa katika mujtama ni yule mwalimu anayekaa kufundisha watu Qur'an. Bali mzazi lau kama mwanawe atakuja kumshtakia shuleni kuwa amechapwa na mwalimu, hataki kujua yeye kuwa ni nani mkosi, atamwambia yule mtoto, wewe umekosea. Haiwezekani yule mwalimu kule skuli amekuchapa isipokuwa wewe umekosea, na ukija ukiniambia hivyo tena na mimi nitakuongeza. Mzazi wengine akwambia, mwingine anaweza kumwambia nitaka abakishe macho tu. Lakini lau kama kwa mfano mzazi huyo huyo atajiriwa na mtoto ambaye ustadhi bwana kule madrasa anichapa, mimi najua wale mustadhi ndio walivyo, wajua ndaye ni kitu cha taabu sana, akunia wivu tu mwanangu, mkunwa chai hakunwa, kisha aje huku amekunja nini kanzu amtafuta ustadhi, sababu ndiye mnyonge, ndiye mnyonge katika mshtama, sio kwa atafuta ustadhi akatwe makofi mawili matatu na kesho atampokea yule mwanafunzi. Ustadhi atafutwa apigwe. Mimi nazungumza maneno ya kutunga, wallahi mimi nazungumza maneno nishaona hapa kwetu, acha kwenda mbali, nishaona kwa macho yangu. Kunani atanitambua? Kuna nini? Kumbe mkosi ni mtoto, atia maneno kwa mzazi muongo, ustadhi atafutwa ili apigwe mzazi. Ya la ajab, subhanallah. Na hii nikisema sisemi kuwa hawakosei, la, lakini kuna njia za kumfuata mtu kwa heshima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dini amemweka, ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم ametufundisha manzila yake na cheo chake nani. Hivi wafikiria angelikuwa kweli mwalimu wa Qur'an aheshimiwa kisawa sawa, watoto wangedharau kazi ya kuwa mwalimu? Singedharau, kwa ni kitu ambacho chaheshimika. Lakini leo imekuwa mpaka watoto pia katika madaris wawadharau wale walimu wanaowafundisha dini yao, wasijue kuwa aliyesimama mbele yao ni katika wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم asema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'an na akaifunza. Wa dhakara al-ulama'u rahimahumullah anna ta'allama al-Qur'an wa ta'limahu yashmalu ta'allama huruf al-Qur'an li dhabt at-tilawati wa itqanha, ويتضمن أيضا تعلم معاني القرآن لفهم الدلالة ومعرفة المقصود، فكل منهما داخل في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونوفيوني وتاجا كوكوجيفونزا قرآني نكويفونزا ينجيا لنياكي كوجيفونزا هيروفيزا قرآن نكوذبيتي كسومو تشاكو كسومو فيزوري. Kadhalika ingie ndani yake yule aliyejifunza maana ya ile Qur'ani anayoisoma. ili kufahamu miongozo iliyoko ndani yake na kuelewa malengo yaliyoko ndani ya Qur'an. Kwa haya mawili yote yaingia katika hadithi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hapa pia ingia yule anayefundisha herufi za Qur'an, akawafundisha watu Qur'an wakaelewa namna ya kuisoma. Kadhalika aingia ndani yake yule ambaye atafunza maana ya Qur'an ili watu waielewe wanapoisoma. Fakanat tilka tariqatu as-sahabati radiyallahu anhum, hii ndio ikawa njia ya masahaba radiyallahu anhum. Fainnahum kanu yudrikuna radiyallahu anhum anna al-qur'ana unzila litutadabbara ayatuhu watufhama maanihi watuqala dilalatuhu لذلك كانوا يجمعون لأنفسهم بين ضبط الحروف وإتقان تلاوتها وفهم المعاني والدلالات. وهي كان دونجية مصحابة هم يريزوا ليريزوا ونوفيون دونجية مصحابة. ولكوا مصحابة رضي الله عنهم وكدريكي كوا قرآني إلي ترمشوا كوا جيريا كوزنغتي وآزاكي watu wafahamu maana yake, ieleweke miongozo iliyoko ndani yake. Kwa sababu hiyo walikuwa wakijikusanyia nafsi zao baina ya kudhibiti herufi za Qur'an, bimaana kujua kuisoma Qur'an bil-itqan, na kufahamu maana yake na miongozo iliyoko ndani yake. Haya yote mawili walikuwa wakienda nayo pamoja salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhi. وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من التابعين قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن السلمي رحمه الله أسمى أمتحدث يسيسي أو ومتحدث يسيسي ولي ولكوا كتسميش قرآن كتكما صحابة ومتون سلم وتنبيا أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات. كوا ولكوا وكيفنديشوا على متوم صلى الله عليه وسلم وكيسوموا كم متوم صلى الله عليه وسلم آية 10. فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. كوا هواين دي زايد يهزو آية 10 مبكا وجو إلي علم عمل إليوكو ندني يزيد آية 10. قالوا فعلمنا العلم والعمل. تكجفون ذا علم ونين نعمل علم ونعمل إكاويوت مويد وميكساني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلم يشمل تعلم الألفاظ ضبطا لها وتعلم المعاني فهما للدلالات وتدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى. وهي حديث يمتون سلم خيركم من تعلم القرآن وعلم يكساني النياك ومن يكجفونز لفظ القرآن أكجو لمناك يسوم نمن يكجفونز مانا القرآن إلي أفهام ينغوز إلي يكون النياك نكزنغتي منين يا الله تبارك وتعالى. وهوتي وويلي وانجيانا ليك. قال ابن القيم رحمه الله وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها. قل امت كجفونز قرآن نكويفونز ينجيانا ليك كجفونز هرفزاك بمعنى كجو وكويسوما نكوفونديشا namna ya kusoma. Kadhalika wataalluma maanihi wa taalimaha, pia ingia ndani yake kujifundisha maana yake na kuifundisha maana yake. Qala wa huwa ashrafu qismi taallumihi wa taalimihi, yaqsud taalluma almaani. Ibn Qayyim asema hii ya pili ndio ashraf, ndio tukufu zaidi kule kufundisha maana ya nini ya Qur'an. Zote mbili zingia lakini tukufu zaidi na bora zaidi ni kule mtu kujifundisha maana au kufundisha maana ya kile anachokisoma katika Qur'an. Fa innal ma'na huwa al-maqsud, kwani hiyo maana ndiyo inayokusudiwa katika Qur'an. Wal-lafza wasilatun ilayhi, na ile lafzi ni njia inayokufikishia wewe katika nini, katika kufahamu ile Qur'an. Fata'allumu al-ma'na wa ta'limuhu wa ta'allumu al-ghayati wa ta'limuhu wa ta'allumu al-lafzi al-mujarrad wa ta'limuhu ta'allumu al-wasa'il wa ta'limuha. Asema kule kujifundisha yale malengo ambayo ni maana ya Qur'an na kuifundisha, na kujifundisha lafzi mujarrad hivi hivi kutamka ile Qur'an na kuisoma, na kufundisha namna ya kusoma, hii ya pili ni njia, hii ya pili ni kujifundisha njia ya kuifahamu Qur'an. Wa bainahuma kama baina alghayat walwasail, na tofauti iliyo ndani yake ni kama tofauti ya malengo na njia ya kufikia yale malengo. Kwa yote mawili ni muhimu, yote mawili yana uzito, lakini lile la kufundisha maana ya Qur'an lina uzito zaidi, pamoja na kuwa haya yote mawili yaingia, kwa sababu vipi utaelewa maana yake wakati hujui hata kuisoma? Ama utaingia katika wale ambao ataka kusomesha tafsiri na yeye Qur'ani hajui kuisoma, afundisha tafsiri ya Qur'an na yeye mwenyewe akiambiwa hebu isome ya Qur'an hajui kuisoma. Sasa umsikie mtu yuko kosea katika kusoma. Sasa wewe ikiwa ukosea katika kusoma Qur'an utaelewa vipi maana yake? Sio sema ileo maana yake. Na hii ni katika kila ilmu. Hata katika hadithi kwa mfano. Katika hadithi pia lazima ujifundishe kuisoma ile hadithi ndio ufundishe maana ile hadithi. Na ile maana ndio malengo makubwa zaidi. Lakini huwezi kufikia huko mpaka ufanye nini? Jifundishe kuitamka. Sasa pale mwanzo niliuliza swali tulivyokuwa tuanza darasa, kuwa je, tumeisikia hii hadithi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama? Kasema sote tumeisikia. Sasa sikilizeni, wale waliosikia kweli hii hadithi wafanyaje? Wale walioisikia kikweli wakaielewa walifanyaje? Qala Abu Abdurrahman فذلك أقعدني مقعدي هذا فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. أي أنه منذ سمع هذا الحديث ويتابعي كتوك أيسكي حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلم إن شرح صدره لهذا الأمر وجلس لتعليم القرآن. Kifua chake kikafunguka kupokea haya maneno, akakaa chini kuwafundisha watu Qur'an. Fayaqulu dhakiran sababa julusihi at-tawil alladhi imtadda ma yaqrubu min 40 sana. Hapa akataja sababu yeye kukaa kuifundisha Qur'an takriban miaka 40, kuanzia khilafa ya Uthman mpaka uongozi wa nani, al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, yeye asomesha Qur'an. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة. أي أبن الفائدة ملكون يكسودية فالي موانزو يلي سؤالي فائدة جاني كوبا موتو يباتا كتكما لنهاية يا أبو عبد الرحمن هي سرعة استجابة السلف. سلف الصالح ولكو كفانيا استجابة يهراك سانا نصوص القرآن نسنة من الصحابة ومن تبعهم ومن اتبعهم بإحسان كتك مصحابة نوالي وليوفوات كويمة ومسارعتهم للخيرات كذلك هابتونا نمنا ولفقوا ببيسنا هراك كفاني جامب الأخير نكشندانا كتك مبو يخير. فإن الواحد منهم إذا أخذ الفائدة وفهمها وضبطها دخل في العمل مباشرة بصبر ومصابرة ومرابطة ومستعينا بالله سبحانه وتعالى عليكم موجة akichukua faida akifahamu na kuidhibiti moja kwa moja aingie katika amali mubashara aingie katika kufanya amali ana subra asubiri sana katika lile jambo na kukakamaa katika lile jambo huku ataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka afikie malengo na hivi ndivyo ilivyo mwanadamu ikiwa ana jambo lake alitaka anabidii alipate afanye bidii paka alipate hata ikiwa katika mambo ya kidunia kwa mfano ataka kazi fulani hii kazi kuifanya lazima usome hivi kwa miaka 4 yuko tayari kusoma ataka chini aende akatafuta elimu ile ya dunia atasoma mpaka atamaliza akimaliza atapewa shahada yake akishapewa shahada yake afanye nini aenda kutafuta ile kazi aipate miaka amejitolea miaka kwa ajili ya lile. Na lile jambo la kidunia. Huyu bwana aliposikia ile fadhila kubwa iliyoko ndani ya mtu kujifunza Qur'an na kuifunza hapo hapo akaweka azma na akakaa takriban miaka 40 amekaa chini afundisha watu Qur'an. Leo jambo la kufundisha Qur'an tuliona ni jambo dogo sana sisi. Wewe angalia hata hawa tunaonyoshwa vidole kuwa mashehe. Waona wana time ya kukaa chini kufundisha watu Qur'an. Bali wakikaa chini watu kufundisha Qur'an ule ushehe pia washuka. Njafahamu. Waitwa ustadhi. Maalim shuka. Kwa aonekana yule anayekaa chini kuwafundisha watu Qur'an. Hata akiwa ni mlinganizi ni mtu mdogo. Kwa kuwa mkubwa wewe kazi yako wewe usifundishe Qur'an. Wala usijishughulishe na kufundisha Qur'an. Na wewe ukitizama haya utaona. Utaona katika mshtamaa wetu. Kwa kila wewe unapokuwa waitwa shekhe mkubwa wewe ndio usisomeshe Qur'an. Kaa kando na Qur'an. Qur'an yafundishwa na watu wadogo wadogo tu. Sallallahu alaihi afiatu salam. Na hapa tumeteleza pakubwa sana wengi katika watu leo misikiti mbali na ibada kubwa ya swala inayofanywa ndani ya misikiti ibada ya kufundisha watu ndani ya misikiti iko katika misikiti mingapi kuwafundisha watu Qur'an kuisoma kuwafundisha watu maana ya Qur'an mingapi katika misikiti hivi waona ingelikuwa kila imamu amesimamia hili jukumu manake hakuwa kwa imamu pale isipokuwa kusoma Qur'an ama vipi hajui kusoma pale kwa pale mbele la amewekwa imamu kwa sababu huyu ndio atarajiwa kuwa atawasalisha waislamu kwa kuwajua kusoma Qur'an sio sasa yuko pale kama imamu ajue kuna jukumu kuwa wale walioko nyuma yake pale watakusomeshwa watu waswali misikitini miaka nenda miaka rudi hawasomi sasa aweza kusema hawataki kusoma wawache wao ndio wataki kusoma lakini mimi nimeondoa udhuru kwa yote atakayesema kwa mfano mimi sijui kusoma Qur'an basi weka halqa hawakuja kaa soma peke yako ankuja mmoja wawili wale wale kuna baraka ndani yake na khair si lazima wawe 100 hao mimi utaweza vipi? Hao mmoja wawili kisha wale wawili watatu walioshika watakaa mmoja atapata mmoja wawili na wewe utapata wawili tena na yule wawili na yule wawili watakuwa 10 wakishasoma itakuwa ni kama wazalisha mpaka watu watafahamu. Lakini kwa kadri ya vile utakavyoweza. Lakini wengi katika watu waona hili jambo la kukaa chini na kusomesha Qur'an ni kama yajishukisha hadhi. Na hii ni kwa sababu ya kutofahamu kwa wengi kati yetu sisi. Ama halu kathiri minna annahu idha sami'a alfa'idata au almaw'izata rubbama yatafa'alu ma'aha yawman au yawmayn au thalathata ayyam thumma yansaha haythu ya'tihi umurun min almashaghil ad-dunyawiyya au ta'tihi umurun min almashaghil ad-dunyawiyya wa tunsihi. Ama mmoja wetu leo akisikia faida kama hii Kama sasa hivi mtu anasikia maneno haya waweza kuhamasika, na mimi pia nataka niwe katika wale khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ajisahau. Ameshughulishwa na dunia asahau. Na hii haimaanishi kuwa basi uache dunia yako mia kwa mia. La. Waweza kujifunza Qur'an na ukaisomesha Qur'an na shughuli zako za kidunia zaendelea vile vile. Kwani wale walioishi kabla yetu walikuwa wako vipi? Mimi nakumbuka mpaka ahd qarib. Mimi najielewa, bali nilikuwa nikihudhuria baina al-maghrib wal-isha, watu msikitini wakati halqa. Na mimi nakumbuka wazee wetu, Allah yarhamhum, hata mzee wangu nakumbuka kuna grupu lao msikitini pale majengo. Baada al-asri washatoka shuhudini kwao, watakaa raundi hivi, kila mmoja asoma kama ni safha, kisha mwingine yapokea safha ya pili, mwingine yapokea mpaka wamaliza juzu nzima, kisha waenda zao. Na magharibi nakumbuka pia ikifanywa msikitini, na watu si wengi hivyo, labda pengine watu wanne watano, lakini wakaa msikitini wasomeshana, mmoja soma, wa pili asoma, watatu safha moja moja mpaka wamalize juzu nzima, halqa hivyo. Na kulikuweko katika misikiti tena katika hizi 90s, kulikuwepo baada al-maghrib, yani baina al-maghrib wal-isha, watu walikuwa wakikusanyika mtaani wote msikitini pale, vijana wengi msikitini, wale ambao wazazi wao waenda kwenye ule msikiti kwa mfano ndio waswali pale, wakuchukua wakupeleka, kuna mwalimu pale asomesha. Nakumbuka vizuri sana walimu kutoka Masr wakifundisha hapa Masjid Quba, sisi wadogo tukipelekwa. Leo yako wapi yote? Mmeketi, maimamu tulipa pesa kidogo tu, maimamu tulipa pesa kidogo. Ni mafikiria dunia tu nyinyi, dunia tu utafikiri. Kama ulikuwa utaka pesa nyingi ungeenda ukasoma mambo ya niniyo ya dunia huko. Na hii sisemi kwa ukanyagwe, lakini mwalia sana kwa ajili ya dunia, na hatuoni kazi mkifanya. Wafanya kazi gani? Wallahi lau kama mtu ataketi kwa maslaha ya Waislamu, wallahi na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atasimamia kila jambo lake analohitajia, kila jambo lake. Maadamu wewe wasimamia Waislamu kuwatakia kheri na kuwafanyia kheri, hivi wewe una dhanna gani na Allah subhanahu wa ta'ala? Fama dhannukum bi rabbil alamin, hivi Allah ampe riziki kafiri, amfungulie katika dunia, amtie dhiki mwalimu wa Qur'an ambaye ana ikhlas katika kazi yake? Haiwezekani. Allah atamfungulia na atampa utulivu wa moyo, lakini tushajitolea tukafanya mwanzo wa kuli amalu, fanyeni. Na haya maneno ninayozungumza pia tawaudhi, sijui kwa nini watu wako hivyo. Maimamu wacheni uvivu, imamu wa msikiti vivu kulikweli, lala angoje adhana ikiadhini waswalishe, arudi alale angoje swala pili aswalishe, alale tena aswalishe. Wewe unini wewe, kazi yako kulala tu? Ona tuingilia maimamu. Mimi ninayezungumza pia ni imamu, ni imamu wa msikiti, siwaingilii maimamu, lakini najua wako wa namna hiyo, na wako wengine jazahumullahu khairan wabeba dhiki ya wale wanaoswali nyuma yao, wakakaa wakawafundisha. Sasa ikiwa wale maamuma wale hawataki kusoma, sasa ni wao, lakini wewe umefikisha kile ambacho Allah amekuwekea juu ya shingo yako, umekifikisha. Sasa iwataka asome, hataki, mimi sina, hana udhuru wa kunilemezea au lawama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amejisafisha. Kwa watu watendee kazi hii hadithi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wataka ubora, jifunze Qur'an na ifunze hii Qur'an. Falmar'u idha sami'a al-maw'idha yahtaju ila amrayn, mtu akisikia mawaidha hahitaji mambo mawili. Al-awwal al-isti'anatu billah, kutaka msaada kwa Allah, wa huwa ni'mal mu'in subhanahu wa ta'ala, mbora aliyoje wa kumsaidia mja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Athani mujahadatu nafs, pigana na nafsi yako katika kutekeleza lile jambo. Walladhina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك كواجد يا الله بيانا نفسياك وتفيقك katika hadi maneno بإذن الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكتيك حديث مسعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئه. القائل وأخذ بيدي هو عاصم ابن بهدلة يعني سيمان النهاية إمام القراء في زمانه إمام ووسماج قرآن كتك زمزاك وهو أحد القراء السبعة نموجة كتك والقراء وكوبنا وجدكان سبا. قال الإمام أحمد كان رجلا صالحا وأنا أختار قراءته. أليكون متميما أليكون متميما نمي من شقوك سمشاك. وقوله وأقعدني في مجلس أقرئ أي أخذ مصعب بن سعد بيد عاصم بن بهدلة فأجلسه مجلس إقراء القرآن وتعليمه. مصعب بن سعد alimshika mkono عاصم بن بهدلة akamketisha katika kikao cha kusomesha Qur'an akaye asomesha Qur'an. والدال على الخير كفاعله mwenye kumuongoza mtu katika khairi ni kama amefanya ile khairi. Kwa Allah Allah ya ikhwani mtu ataka ubora haya maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم yako wazi ajiangalie nafsi yake. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.